sevdirmedim ellere. 15'inde yar sevdim de sevdirmedim ellere. Çıt çıt çıt çıt çeğene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt çıt çıt çıt çeğene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Ötmeyi garip gündüzde yârim aklıma düştü. Çıt çıt çıt çıt çelene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt çıt çıt çıt çelene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Her kime derdim yandıysam yana yana gezdirler. Çıt çıt çıt çıt çelene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Çıt çıt çıt çıt çelene de sar bedeni bedene.